στο φως της αστραπής. Σε είδα πάλι μάτια μου εχθές, σε είδα πάλι μόνη σου να κλαις. Μ' αν θέλεις πάλι κάτι να μου πεις, στο φως της αστραπής. Ξανά δα τις δικές μας τις στιγμές, τα λάθη, τα φιλιά, τις ενοχές. Κι εγώ πως νιώθω τώρα θες να δεις, στο φως της αστραπής. Και τι δε θα δεινά να ήσουν εδώ. Ο χρόνος δε μου πάλι πίσω να γυρνούσε, για να σου πω όσα δε σου πα σ' αγαπώ. Για να σου δώσω η ψυχή σου ό,τι ζητούσε. Στο φως της αστραπής σε είδα πάλι μέσα από σκιές, και με το βλέμμα κάτι να μου λες. Μα οι λέξεις γίναν στάλες της βροχής, στο φως της αστραπής. Ξανά δα τις δικές μας τις στιγμές, τα λάθη, τα φιλιά, τις ενοχές. Κι εγώ πως νιώθω τώρα θες να δεις, στο φως της αστραπής. Και τι δε θα δεινά να ήσουν εδώ. Ο χρόνος δε μου πάλι πίσω να γυρνούσε, για να σου πω όσα δε σου πα σ' αγαπώ. Για να σου δώσω η ψυχή σου ό,τι ζητούσε. Και τι δε θα δεινά να ήσουν εδώ. Ο χρόνος δε μου πάλι πίσω να γυρνούσε, για να σου πω όσα δε σου πα σ' αγαπώ. Για να σου δώσω η ψυχή σου ό,τι ζητούσες.